Unasikiliza Radio Sanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Ofisi ya chai ya Burundi OTB inatangaza kwamba uzalishaji wa chai uliokuwa ukitarajiwa katika miezi minne ya kwanza ya mwaka wa bajeti huu umepungua hadi asilimia 29. Sababu kufuata. Watumishi wa chuo kikuu cha Burundi wanaoacha kazi wamefikia kiwango cha juu mwaka huu wa 2024 ikilinganishwa na miaka minne iliyopita. Na baadhi ya wakazi wa vijiji vya Mukubano na Ruvuma tarafani Nyanza lake mkoani Makamba wanakosoa kesi zinazotekelezwa na mahakama isiyo ya kawaida ya ardhi na mali nyingine CSTB. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi. Mitambo inaongozwa na Eriku Imana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kamati ya taifa ya maelekezo ya sensa SENO inatangaza kuwa matokeo ya sensa kuu ya mwaka huu ya watu, makazi, kilimo na ufugaji yatawasilishwa kwenye baraza la mawaziri hivi karibuni kwa ajili ya uchambuzi na kupitishwa. Baada ya mkutano uliofanyika Jumatatu hii na kamati hiyo SENO, Nikoranda Ishimie, katibu wa kamati hiyo, alionyesha kwamba baadaye yatawasilishwa bungeni ili kupitishwa kabla ya kutangazwa na rais wa Jamhuri ya Burundi. Kwenye ukurasa wa kilimo, takriban mimea 100,000 ya chai ilingolewa katika tarafa za Murutana Kabarore katika muda wa wiki moja iliyopita. Wawakilishi wa wakulima wa chai tarafani humo wanaona kuwa hali hiyo inasababishwa na bei ya kilo moja ya chai ambayo haidishi ikilinganishwa na kupanda kwa bei ya bidhaa nyingine muhimu sokoni. Veniste Nduwimana, mshauri wa gavana anayesimamia maendeleo, anaashiria kwamba watafika mahali husika kuendesha ukaguzi na kwamba vikwazo vimetengwa kwa mkulima yeyote wa chai ambaye atashutumiwa kwa kung'oa mimea ya chai pamoja na maafisa wa utawala waliohusika katika shughuli hiyo. Mengi zaidi na Patrick Sengiyumva. Wakulima wa chai katika tarafa za Kabarore na Murutamu kwani Kayanza, ambao huharibu sana siku hizi mashamba ya zao hilo wakilenga kulima vyakula vingine, ni haswa wakulima wapatikanao katika vijiji vya Gwagongwe, Kavoga, Ruharo, Muchiro, Gwegura, Chagukanya, Misagara, Kaserege na Mfunda. Baadhi ya viongozi wa wakulima wa chai tarafani humo wabaini kwamba wengi baadhi ya wakulima wa chai huharibu mashamba ya mumea huo kwani bei ya kilogramu ya majani ya chai ni kidogo sana wakilinganisha na bei ya bidhaa nyingine sokoni, ambapo bei haswa ya vyakula hupanda kwa kiasi kikubwa. Na hayo Rishari, kiongozi wa kiwanda kitengenezacho chai mkoani Kayanza, athibiti hali ya kwamba wakulima wengi wa chai siku hizi huharibu sana mashamba ya zao hilo. Kiongozi huyo atoa mfano wa kuwa wiki iliyopita tu wakulima 79 waliharibu miti ya chai 99,570. Akemea vikali hali ya kwamba kuna baadhi ya viongozi wa vijiji ambao huchangia katika kazi hiyo, akiwahutumu makosa ya kutowasota kidole wakulima wanaoharibu mashamba ya chai ili waadhibiwe kulingana na sheria. Fenisti Nduimana, mshauri wa gavana mkoani Kayanza anayehusika na mambo ya maendeleo, asema kwamba punde siku zijazo wakulima hao walioharibu mashamba ya chai wataadhibiwa sana. Tuwajulisha kwamba tangu mwaka 2020 hadi leo mashamba ya chai yaliyopo kwenye hekta 55, yani hekta 33 tarafani Kabarore na hekta nyingine 22 Muruta, yaliharibiwa na raia wakulima wa chai wakilenga kulima vyakula vingine. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva, reporter wa Radio Isanganiro mkoani Kayanza. Ofisi ya chai ya Burundi inatangaza kwamba uzalishaji wa chai uliokuwa ukitarajiwa katika miezi minne ya kwanza ya mwaka wa bajeti huu umepungua hadi asilimia 29. Katika mkutano na waandishi wa habari Jumatatu hii, Jules Mukundwa, mkurugenzi wa ofisi hiyo, amedai kuwa hali hiyo imesababishwa na ukosefu wa mafuta ili kukusanya mavuno pamoja na wakulima wanaoharibu zao hilo. Anaashiria kuwa ofisi hiyo imewasilisha ombi kwa waziri husika na kilimo ili kutatua swali hilo. Tumusikilize. Kwa miaka mitano iliyopita kwa shirika OTB tunaona production inaenda kipungua kutoka kwa tan 1051 kwa mwaka 2020 hadi mwaka jana tumekuwa na production ya 1047. Hizo tatizo za kushuka kwa production inatokana na hali mbalimbali. Moja hapo ni wakulima wa chai shamba yao wanaibadilisha na kilimo nyingine kwa sababu matatizo tofauti. Moja wapo ni wale wakulima wana mashamba kidogo wanaona mavuno ya chai, mapato yao kutoka kwa chai haiwasaidie sana na wanaamua kuondoa chai wanaweka ingine vilimo. Hiyo sasa siku chache zilizopita tunaona hiyo wananchi wanazidi kutoa chai kwa sababu OTB ina tatizo ya kupata mafuta ya kutosha ya kwenda kuchukua chai kwenye mashamba ya wananchi. Wao wananchi wanaona hiyo mapato kidogo walikuwa wanapata kwa sasa hivi hawatapata sababu hatuna nafasi ya kwenda kuchukua chai ya wananchi. Mwezi wa 11 tumetumia barua waziri anahusika na kilimo kumuomba support kwa ajili ya kusimamisha hiyo movement ya kuondoa chai. Kwa mfano, kwenye production tulikuwa tunahitaji kupata hii miezi mine ya mwanzo wa mwaka budget. Production imepungua kwa idadi ya 29%. Ni kusema hiyo production ingetengenezwa na kupelekwa kwa soko ya kimataifa na kuingiza pesa za kigeni. Ni kusema hiyo production haikuwepo. Ni kusema kama hata hizo pesa za kigeni hazitoingia. Ni kusema pesa tulikuwa tunatarajia kuingiza itapungua kwa idadi ya 29%. Naam, aliyekuwa akisikika ni Jire Mukundwa, ni mkurugenzi wa ofisi ya chai ya Burundi OTB. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Baadhi ya wanaotekeleza shughuli zinazohitaji nishati ya umeme katika mji wa Rumuyinga wanalalamika kwamba wamekaa kwa siku 4 gizani kufuatia transforma iliyoteketea. Kwa mujibu wa taarifa kutoka mamlaka ya ugavi wa maji na umeme, transforma mubadala pia imeharibika na tayari mafundi wanaendelea kuifanyia ukarabati. Kwa upande wao, wenyeji wa mji wa Muyinga wanadai umeme katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka ili kuepusha wizi wa usiku. Na kuondoka kwa wafanyakazi kutoka chuo kikuu cha Burundi kuliongezeka katika mwaka huu wa 2024 ikilinganishwa na miaka 4 iliyopita. Hii inabainika katika barua kutoka kwa ofisi ya kiongozi wa chuo kikuu cha Burundi iliyotumwa kwa Wizara ya Elimu na mnamo Desemba 16. Hadi Desemba 15 mwaka huu, watu 118 miongoni mwao walimu 41 walikuwa wameondoka. Ni wakati ambapo watu 43 waliacha kazi mnamo mwaka 2023 kama barua hiyo inavyoonyesha. Odasi Mani Rabona, mwalimu mkuu wa chuo kikuu cha Burundi, ana wasiwasi kuwa hii inaweza kulemaza maendeleo ya shughuli za chuo kikuu. Na kwenye ukurasa wa sheria, baadhi ya wakazi wa vijiji vya Mukubano na Ruvuma vya tarafa na ya Nyanza lake mkoani Makamba wanalalamikia mahakama isiyo ya kawaida ya ardhi na mali nyingine CSTB, wakisema kuwa wananyanganywa mali zao wakati hawajawahi kufika katika mahakama hii. Wengine wanasikitika kwamba huduma za mahakama hii zinachukua uamuzi bila kupata taarifa za kutosha. Wakazi hawa wanaomba kutendewa haki. Mkuu wa kijiji cha Ruvuma anatambua kuwepo kwa migogoro ya ardhi kwenye kijiji hiki na kuziomba mamlaka za juu kufika mahali hapo. Mwenyekiti wa mahakama hiyo anakumbusha raia hao kwamba wana haki ya kukata rufaa. Habari hii imetungwa na mwenzetu Elize Kwizera, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Makamba. Na baadhi ya watu wanaoishi na ulemavu wamefurahishwa na mafunzo ya kituo cha walemavu cha Kiganda. Wanaeleza kuwa kiliwawezesha kuunganishwa katika mchakato wa maendeleo. Gavana wa mkoa Muyinga anaeleza kwamba jitihada kadhaa za kutunza jamii hii ya watu zimetekelezwa. Hata hivyo, anafahamisha kwamba bado kuna salia ongezeko la shule, miundombinu na vituo maalumu vinavyoandaliwa kwa ajili ya watu hao. Habari hii imetungwa na mwenzetu Ornera Mucho. Kwenye ukurasa wa michezo, mchezo wa kiketi kwa sasa unachezwa katika mikoa mitatu ya inchi ambayo ni Makamba, Rumonge na Bujumbura. Siku zijazo, shirikisho la kiketi la Burundi linakusudia kuanzisha mchezo huu katika mikoa ya Ngozi, Kayanza na Bubanza. John Clinton Sengiyumva anaeleza kwamba shirikisho linaandaa toleo la kwanza la michuano ya kitaifa ya daraja la pili, Aprili mwaka 2025. Tumusikilize. Kwa kweli cricket ni mchezo ambao umepokelewa na Warundi vizuri. Ni mchezo ambao kwa sasa hivi umeshakuwa na hatua kubwa na tunaamini kwamba kwa siku za hapa usoni Burundi itaweza kufanya vizuri kimataifa. Na ni changamoto zipi ambazo huwa zikijitokeza kwenye mchuano huu? Kuna changamoto ndogo ndogo ambazo zipo kama kila mchezo ambao unajaribu kujipanga vizuri katika nchi mchezo mpya. Kwetu sisi changamoto kubwa ambayo inatokea wengine na kwa ni ufundishaji. Ila kwetu Burundi hilo sio changamoto kwa sababu Warundi wameupokea kwa upendo na wamejifunza cricket haraka sana. Sasa hivi wanaweza kufanya mambo makubwa. Wana cricket mchezo ambao hujakuwa na miaka zaidi ya mitatu nchini kwetu Burundi, lakini tayari tunashirikishwa la ligi la tatu na mambo yako vizuri sana. Tukirudi kwenye nafasi za uwanja, kuna changamoto ndogo kwa sababu tuna uwanja ambao unaweza kupokea mechi za kimataifa, lakini vile vile sisi tuna maeneo ambayo tunaweza kufanya uwanja, kaandaa uwanja, lakini vile vile bado uwezo bado ni tatizo. Tunaamini kwamba siku za usoni uwezo utapatikana na mtaweza kuandaa uwanja huo ili tuweze kupokea mechi za kimataifa. Na kwa sasa ni mchuano ambao mmeshafika mikoa ipi na mnapangilia vipi kuzagaza nchini kote? Kwa muda huu tunaoongea tushakuwa katika mikoa mitatu ya nchi ambayo ni mkoa wa Makamba, mkoa wa Bujumbura na mkoa wa Rumonge. Kwa siku za hapa karibuni tunaandaa kwenda mkoa wa Ngozi na mkoa wa Bubanza, vile vile na mkoa wa Kayanza. Ni katika mpango mzima wa kueneza cricket nchini Burundi ambapo tunaamini kwamba mipaka mpya ya mikoa itakavyoanza mwakani tutakuwa na kazi kubwa ya kufikisha mchezo kwenye mikoa yote mitano ya Burundi, na tunaamini kwamba mwisho wa mwaka ujao cricket itakuwa imeshafika kwenye mikoa yote mitano ya nchi yetu ya Burundi. Na kabla ya kuhitimisha michuano hii ya ligi jijini Bujumbura, mnapangilia lini kuanza ligi kwa ngazi ya kitaifa? Ngazi ya kitaifa tunaamini kwamba baada ya michezo ya daraja la tatu kuisha, tunaamini kwamba tutapata timu ambazo zitakuwa zinatosha kucheza daraja la pili ambapo ni timu 12, na timu hizo zitatoka kwenye hii michuano ambayo inaendelea daraja la tatu. Mwezi wa 4 mwakani ndio tunaandaa daraja la pili kuanza, ambalo mwisho wake litazaa timu 6 ambazo zitaenda kucheza kwenye michuano ya daraja la kwanza. Kwa namna hiyo Burundi itakuwa imekamilika kidaraja katika mchezo wa cricket. Natakuwa tumeandaa cricket ambayo ni cricket ya utaaluma ambayo inaweza kaleta kipato kipya katika familia zetu hapa nchini. Na hili michuano hiyo ambayo mnapangilia kuandaa kwa ngazi ya kitaifa iendeke kwa ufanisi, ni wito gani kwa timu ambazo zitahudhuria michuano hiyo? Tunawaomba makochi wa nchini Burundi katika mchezo wa cricket wawe tayari kupokea mafunzo mengine ambayo yanakuja hapa mwanzoni mwa mwaka. Unajua hivi walikuwa na mafunzo ya awamu ya kwanza, kutakuja mafunzo ya awamu ya pili ambayo inawapa elimu ya kutosha kuendesha timu zao katika daraja la pili. Pili, tunawaomba vijana wazidi kupenda mchezo kama walivyoonesha wanapenda mchezo, maana huu ni mchezo ambao kama anavyosema unakuja kiutaaluma. Na kwa sauti hiyo ya John Clinton Sengiyumva, shirikisho mwenyekiti wa shirikisho la kiketi la Burundi aliyekuwa kiojiwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana, sina la ziada mpenzi msikilizaji, na nashukuru pia fundi mitambo Eric Uwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli.